Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Değerli abilerim, muhterem kardeşler. Geçen hafta Allah'ın lütfu keremiyle Riyazu Salihin derslerine başlamıştık. Ve ilk olarak bir mukaddime sadedinde hem İmam Nevevi'nin hayatından söz ettik, hem de Riyazu Salihin nasıl bir kitap, içerisindeki hadislerin durumu nedir, bununla alakalı bazı meseleleri izah ettik ve bu hafta inşallah Riyazu Salihin içerisindeki hadisleri şerh etmeye başlayacağımızı söylemiştik. Ve Rabbim muvaffak etti, bizlere hayat verdi ve elhamdülillah ki bizleri bir araya getirerek bu fırsatı bize tanıdı. İnşallah bugün Riyazu Salihin derslerimize başlayacak ve sırasıyla inşallah hadisleri tek tek ele almaya çalışacağız. Bugünkü dersimiz innemel amalu bin niyyat diye hepimizin bildiği ameller ancak niyetlerle değer bulur veya ameller ancak niyetlere göredir şeklinde halk arasında gayet yaygın olan ve hemen hemen herkesin dilinden düşürmediği bir hadis-i şerif olan ameller niyetlere göredir hadisini şerh edeceğiz. Onunla başlayacağız. Önce hadisin metnini okuyalım. Sonra inşallah sırasıyla hadisle alakalı söylenmesi gereken şeyleri söyleyeceğiz. An emiril mu'minine Ebi Hafsin Ömer ibnil Hattab radiyallahu anh قال Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul innemel a'malu bin niyyat ve innema li kulli imri'in ma neve femen kânet hicratuhu ilallahi ve rasulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Müminlerin emiri Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim dedi. Ameller ancak niyetlere göre değerlenir ve herkese niyetinin karşılığı vardır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kimin de elde edeceği bir dünyalığa veya elde edeceği bir kadına kavuşmak için hicreti olursa, yola çıkarsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlendirilecektir. Değerli kardeşler, hadisin detayına geçmeden önce, bu hadisi bize rivayet eden Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ı birazcık tanıtmak istiyorum. Ki bu sayede onun ahlakından nasıl bir karakter sahibi olduğundan haberdar olalım. Ve bunun inşallah hem bizlere hem de sesimizin ulaşacağı insanların inşallah faydalanması söz konusu olsun. Hem bize hem onlara faydası olsun. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ortalama 10 yaş kadar küçüktür. Müslüman olduğunda da, Müslüman olmadan önce de hakikaten adaletle özdeşleşmiş bir şahsiyet. Cahiliyesinde de mert, İslam'a girdiğinde de mert, hayatı boyunca da bu mertliği sürdürmüş. Diyor ki İbn-i Mesud radıyallahu anh, مَا زِلْنَا اَعِزَّةً مُذْ اَسْلَمَ عُمَرٍ Bizler, Müslümanlar, Ömer Müslüman olduğundan bu yana hep izzetli ola gelmişizdir. Hep izzetli olmaya devam etmişizdir. Yani Müslümanlar Hazreti Ömer iman etmeden önce gerçekten zelil, hakir ve zayıf durumdaydılar. Ne zaman ki Ömer Müslüman oldu, Ömer'le birlikte imanlarını haykırma ortamları buldular, imanlarını haykırma cesaretleri buldular. Ve bu sadece Mekke döneminde değil, Hazreti Ömer hayattayken de devam edip gitti. Yani Ömer'in Müslüman oluşuyla birlikte Müslümanlar her daim izzetli oldular, izzetlerini hissettiler ve kendilerini her daim üstün hissettiler. Hazreti Hafsa'yı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlendirerek aynı zamanda aleyhissalatu vesselama kayınpeder olma şerefine nail oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliğinin ardından yani onun vefatıyla birlikte İslam'ın ikinci halifesi Emirul Mü'minin oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliğiyle birlikte değerli kardeşler İran, Irak, Suriye ve Mısır toprakları İslam devletine dahil edildi. Yine aynı şekilde Hazreti Ömer Basra, Kufe ve Musul gibi büyük şehirleri inşa etti. Hepimiz Hazreti Ömer'i sert tabiatıyla biliriz değil mi? Hazreti Ömer dediğimizde aklımıza hep şecaat, yiğitlik, gözü peklik ve biraz da cesurluk gelir. Ama Hazreti Ömer değerli kardeşler her ne kadar böyle bir yapıya sahip olsa da hakikatte çok mütevazi, çok tevazu sahibi bir insan. Yamalı gömlek giymiş, dul kadınlara sırtında un taşımış. Yine aynı şekilde elinde sular taşıyarak onlara hizmet etmiş. Çıplak döşemelerde yatmış. Hatta hepimizin sıklıkla duyduğu şekilde Medine'de geceleri teftişe çıkarak halkının problemleri var mı yok mu bunu gözetlemiş. Halkının şikayetlerini dinlemiş. Uzun uzun konuşsalar bile onların şikayetlerini dinlemekten asla geri durmamış. Ki bunlar zaten adaletin gereğidir. Adil olabilmek için insanları dinlemek gerekir. Ve bunun gibi daha nice hayırlı işlere imza atmış ve mütevazi olduğunu ispat eden nice işi Hazreti Ömer icra etmiştir. Mert ve doğru sözlü olanları hayatı boyunca çok sevmiştir Ömer. Hatta kendisini tenkit etseler bile onlara asla gücenmemiştir ve bunu da açıkça dillendirmiştir. Mesela kendisinden nakledilen bir sözde şöyle der. En sevdiğim insan bana kusurlarımı hatırlatan insandır. En çok takdir ettiğim insan da haksız bir iş teklif edildiğinde kendi menfaatine bile olsa bütün varlığıyla hayır diyebilen bir insandır. Yani ne kadar menfaatine olursa olsun eğer haksız bir işse menfaatin olsa bile ona hayır dersen işte Hazreti Ömer'in nezdinde en çok takdir edilen insan olursun. Hazreti Ömer aynı şekilde kardeşler hikmetli, fasih, fesahatli ve güzel konuşurmuş. Belki birçok sahabinin özelliğidir ama Hazreti Ömer gibi hikmetli konuşan insan yani Hazreti Ali gibi birkaç sahabeyi istisna edecek olursak neredeyse o dönemde yoktur diyebiliriz. Mesela ben buraya birkaç tane onun hikmetli sözlerinden aldım. Sizinle de paylaşayım inşallah. Gerçekten o kadar güzel, bizim o kadar muhtaç olduğumuz sözler ki keşke burada yapılan nasihatlere biz kulak verebilsek, bunlarla amel edebilsek. Mesela diyor ki Ahnef radıyallahu anha, ey Ahnef, çok gülenin saygınlığı azalır. Matrak olan hafife alınır. Kim bir şeyle çok meşgul olursa onunla bilinir, onunla tanınır. Çok konuşan çok hata yapar. Çok hata yapanın da utanma duygusu azalır. Utanma duygusu azalanın da takvası azalır. Takvası azalan kimsenin ise kalbi kararır. Yine hikmetli olan bir sözünde şöyle der. Seninle alakası olmayan meseleler hakkında konuşma. Düşmanını iyi tanı. Güvenilirliğini ispat etmiş olan dostun hariç diğer bütün dostlarına karşı uyanık ol. Ahlaksız kimselerle gezme. Sana ahlaksızlığı öğretirler. Onlara sır da verme. Ve yalnızca Allah'tan korkup sakınan yani muttaki olan insanlarla istişare et. İşte bütün bu nasihatler Hazreti Ömer'in ne kadar fasih, ne kadar beligh ve ne kadar hikmet sahibi bir insan olduğunu ortaya koyması bakımından gerçekten önemli. Ve bu sözler anlayan insanlar için Hazreti Ömer'in ne kadar hikmetli konuştuğunu gösteren önemli nasihatler, önemli sözler. Değerli kardeşler, Hazreti Ömer denilince muvafakat-ı Ömer meselesini anlatmadan geçmek gerçekten de olacak bir şey değildir. Muvafakat-ı Ömer, Hazreti Ömer'in muvafakatı ile, yani onun onayı ile, tavsiyesi ile Allah Celle Celaluhu'nun Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği ayetlerdir. Yani bir olay oluyor, bunun üzerine Hazreti Ömer bir şey tavsiye ediyor veya Resulullah'a gelerek, ya Resulallah keşke şu mesele şöyle olsa veya şu olayda şöyle davranmalı değil miydiniz şeklinde bir takım tekliflerde bulunuyor. Bunun üzerine vahiy Hazreti Ömer'i doğrularcasına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nazil oluyor. Bunun birçok örneği var. İslam alimleri bunun ne kadar olduğu hususunda ihtilaf etmiş. Kimileri demişler ki Hazreti Ömer'in muvafakat ettiği ayetlerin sayısı 11'dir. Bazı alimler bunu 20 küsüre çıkartmış. Fakat İbn Hacer Fetul Bari'de bunu 15 olarak tahkik etmiştir. Yani 15 tane ayet-i kerimenin inmesine, nazil olmasına Hazreti Ömer sebep olmuştur. Ve onun teklifi sayesinde Allah Subhanahu ve Teala bu ayetleri inzal buyurmuştur. Bunun birçok örneği var. Bunlardan ben birkaç tanesini şimdi burada inşallah okuyayım sizlere. Diyor ki bir defasında, ya Resulallah biz de makam-ı İbrahim'den namazgah edinsek, namazlarımızı Hazreti İbrahim'in kıldığı yerde kılsak diyor. Bunun üzerine hemen Rabbimiz Bakara suresinin 125. ayet-i kerimesi olan وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى ayetini inzal buyuruyor. Yani siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri, bir namazgah edinin. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri hakkında Hazreti Ömer'in tavsiyesi üzerine inen Ahzab suresinin 59. ayeti de muvafakat-ı Ömer'den bir tanesidir. Efendimizin eşleri diğer insanlar tarafından hicab ayeti gelmeden önce çok rahat görülüyordu. Yani Resulullah'ın eşlerini, onların şekillerini, tavırlarını, hallerini facir olan da, Allah'tan korkan da her biri net bir şekilde görüyordu. Onların durumlarına vakıf olabiliyordu. Bunun üzerine rahatsızlık duyan Hazreti Ömer Resulullah'a gelerek, ya Resulallah eşlerinize söyleseniz de örtünseler, zira onlara hem takvalı insanlar hem de facir insanlar nazar atıyor. Hani bu beni rahatsız ediyor diyor. Ondan sonra Allah Subhanahu ve Teala Ahzab suresinin 59. ayetini inzal buyurarak Resulullah Efendimizin eşlerinin örtünmesini emrediyor. Ve buyuruyor ki ya eyyühen nebi قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ey peygamber, ey nebi, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, bedenlerini örtecek elbise giysinler, hicaba bürünsünler, üzerlerine elbiselerinden iyice örtsünler. Bu da Hazreti Ömer'in tavsiyesi üzerine inmiş bir ayet-i kerime. Yine münafıklara mesela cenaze namazının kıldırılmamasıyla ilgili tavsiyesi de hepimizin malumudur. Allah Resulüne geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, bunlar dünyada en çok sana eziyet eden insanlardan. Bunlar kafir, bunlar münafık, bunlar üzerine namaz kılmaya değmeyecek kadar alçak insanlar. Sen neden bunların namazını kılıyorsun? Böyle söylüyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o an için yasaklanmadığı için diyor ki ey Ömer, yasaklanmadığım sürece ben onlara namaz kılmaya devam edeceğim. Onlara cenaze namazı kılmaya devam edeceğim. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala Hazreti Ömer'i destekler mahiyette Tevbe suresinin 84. ayet-i kerimesini inzal buyuruyor. Buyuruyor ki Rabbimiz o ayet-i kerimede وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ onlardan ölen hiçbirisine asla cenaze namazı kılma ve kabirlerinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne kafir oldular ve fasık olarak öldüler. Ve muvafakat-ı Ömer meselesine son olarak Bedir esirlerini örnek vereceğim. Ki Bedir esirleri meselesi hepimizin malumudur. Bedir'de Müslümanlar elhamdülillah büyük bir zaferle, büyük bir galibiyetle dönünce onlardan aynı zamanda birçok esiri de beraberlerine almışlardı. 70 kadar esir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve Müslümanların eline düşmüştü. Bu esirlerin nasıl bir muameleye tabi tutulacağı hakkında Müslümanlar ihtilaf ettiler. Bir grup Müslüman dedi ki, ey Allah'ın Resulü, biz bunlardan fidye alalım. Öldürmeyelim. Belki bunlar Müslüman olur veya bunların neslinden Müslüman olan insanlar çıkar. Diğer bir grup sahabi de ki Hazreti Ömer bunların başındaydı, bunların öldürülmesi taraftarıydı. Ve geldi, ey Allah'ın Resulü, bunlar değil miydi Mekke'de bize işkence eden? Bunlar değil miydi Mekke'de bize bin bir türlü sıkıntıyı, bin bir türlü ezayı ve cefayı reva gören? Biz bunları öldürelim. Hem de ben en yakınımı, Ali en yakınını, işte falanca en yakınını öldürsün ki Allah kalbimizde kafirlere en ufak bir sevgi olmadığını görsün. Böyle dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer arkadaşlarıyla da istişare ederek meseleyi karara bağladı. Ve meseleyi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da içinde bulunduğu bir grup ashabının görüşü üzere değerlendirdi, karara bağladı. O da müşriklerden, müşrik esirlerden fidye alınmasıydı. Fidye alarak onları serbest bıraktı. Fakat Allah subhanehu ve teala bu hükümden razı olmadı. Ve Ömer radıyallahu anh'ı teyit eder saadette onu desteklercesine bir ayet-i kerime indirdi ve bu ayette Hazreti Ömer'in hükmünün doğru olduğuna dikkat çekti. Buyurdu ki Rabbimiz, مَا كَانَ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde bütünüyle iktidarı ele geçirmedikçe bir peygambere esir almak yaraşmaz. Yani siz daha güçlü değilsiniz, siz daha bütünüyle devletlere hakim olmadınız, siz daha Kureyş'i ele geçiremediniz. Neden esir alıyorsunuz? Neden esirlerden fidye alıyorsunuz? Allah onları kınadı. Hazreti Ömer'in görüşünün doğruluğunu onayladı. İşte bütün bunlar kardeşler, Hazreti Ömer'in ne kadar ileri görüşlü olduğunu, ne kadar hakka isabet eden bir insan olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ve Hazreti Ömer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hadislerinde de bize öğrettiği gibi mülhem şahsiyetlerdendir. Ki bizden önceki kavimler içerisinde, bizden önce yaşayan insanlar içerisinde mülhem zevat vardı. Mülhem yani kendisine ilhamda bulunulan veya kendisiyle konuşulan, kendisine bir takım ilhamların verildiği insanlar vardı. İşte Hazreti Ömer de bu ümmet içerisinde bunlardan birisiydi. Hazreti Ömer radıyallahu anha, Allah subhanehu ve teala bizden önceki ümmetlerde bazı eşhasa, bazı zevata ilhamda bulunduğu gibi aynı şekilde ilhamda bulunurdu. Onun birçok meselede hakka isabet etmesini sağlardı. Ki bu biraz önce zikrettiğimiz ayet-i kerimelerin inzal edilmelerinin sebepleri de bunu açıkça ortaya koymaktadır. İşte kardeşler, Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle bir şahsiyet, böylesi üstün yeteneklere sahip, böylesi Allah'tan korkan ve kendisine böylesi ilim ve hikmetin verildiği bir şahsiyet. Rabbim ondan razı olsun. Bizleri de inşallah cennette ona komşu eylesin. Şimdi Hazreti Ömer'in tanıtımının ardından ameller niyetlere göredir diye bizim biraz önce okumuş olduğumuz, konumuzun girişinde okumuş olduğumuz hadisin detayına geçebiliriz. Hadisin şerhini yapmadan önce kardeşler, burada hadisin önemine vurgu yapmak istiyorum ki İslam alimleri arasında bu hadisin ayrı bir yeri vardır. Yani İslam alimlerinin hangisinin kitabını açarsanız açın, bu hadisin önemine ve bu hadisin ehemmiyetine mutlaka vurgu yaptığını görürsünüz. Bakın ben biraz daha bunu açayım inşallah. Siz de hadisin ne kadar önemli bir hadis olduğunu, ne kadar önemli bir yer teşkil ettiğini ve İslam ilimleri arasında ne kadar önemli bir yere haiz olduğunu daha iyi anlayın inşallah. İmam Şafii, İmam Ahmed İbn Hanbel, Ebu Davud ve Tirmizi gibi ve daha nice alimler tabi bu hadisin İslam'ın üçte biri olduğunu söylemiştir. Bu hadisin İslam'ın üçte biri olduğunu söylemiştir. Peki nasıl üçte biridir bu hadis İslam'ın? Yani İslam'ın hangi yönüyle üçte birini teşkil etmektedir? Bunu ise farklı farklı şekilde izah etmişler. Mesela Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh bunu şu şekilde izah etmiş. Demiş ki İslam'da tüm ahkamın kendisine bağlandığı üç hadis var. Yani İslam ahkamı dönüp dolaşıp bu üç hadise dayanmaktadır. Bunlardan birincisi men ahdese fi emrina haza ma leysa minhu fehuve redd. Her kim bizim dinimizde olmayan şeyleri ihdas ederse, yani bir bid'at ortaya çıkarırsa, bu merduttur, kabul edilmez, reddedilmiştir. Birincisi bu hadis. İkincisi, biraz önce bizim okumuş olduğumuz ameller ancak niyetlere göre değer bulur hadisi. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ hadisi. Üçüncüsü de الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا اُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ. Helal bellidir, haram bellidir. Bu ikisinin arasında bir takım şüpheli işler vardır diye yine hepimizin bildiği meşhur hadis. İşte İslam bu üç hadis etrafında döner. Ameller niyetlere göredir hadisi de bu üç taneden birisidir. İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh İslam'ın üçte biri olmasını bu şekilde izah etmiştir. İmam Beyhaki'nin izahı ise Allahu alem biraz daha oturaklı, biraz daha kapsayıcı. O bu hadisin İslam'ın üçte biri olduğunu şu şekilde izah eder ve gerçekten de bu böyledir. Der ki kulun yaptıkları ya kalbiyle meydana gelir, ya diliyle meydana gelir, ya da azalarıyla yani amelleriyle meydana gelir. İşte niyet bu üç kısımdan birisidir ve en önemlisidir. Anladık değil mi kardeşler? Tekrar edeyim. İnsanın yapmış olduğu ameller ya kalbiyle meydana gelir, ya diliyle meydana gelir, ya da amelleriyle, fiilleriyle, azalarıyla ortaya koyduğu icraatlarıyla meydana gelir. Ameller niyetlere göredir hadisi bunun kalp boyutunu inceler, niyet boyutunu inceler ve dolayısıyla bu açıdan İslam'ın üçte biridir. Gerçekten de bu böyledir. Niyet bazen müstakil bir ibadettir ama diğer ameller kesinlikle niyet olmaksızın müstakil bir ibadet olamazlar. Bu cümlemi tekrar edeyim ki önemlidir, inşallah iyi dinleyin. Niyet başlı başına bir ibadettir kardeşler. Niyet müstakil bir ibadettir. Sen bir işi yapamasan bile ona niyet ettiğinde sen Allah katında ecir kazanırsın. Lakin diğer ameller eğer niyetten yoksun olurlarsa bırakın onların ecir getirmesini, aksine size günah bile kazandırabilirler. Niyetsiz yapılan veya Allah'tan gayrısının amacı gözetilerek yapılan ameller kesinlikle sahiplerine ecir kazandırmazlar. Dolayısıyla bir insan bir işi yapmaya niyet eder ama yapamazsa Allah mutlaka bu niyetinden dolayı ona ecir verecektir. Ama bir insan niyetsiz bir amel yaparsa bu da kendisinden asla kabul edilmeyecektir. İşte bu nedenle ameller niyetlere göredir hadisi İslam'ın üçte biridir. Bence Allahu alem İmam Beyhaki'nin ortaya koyduğu bu tanım, yani innemel amalu bin niyat hadisi İslam'ın üçte biridir şeklinde ifade edilen bu cümlenin izahı İmam Beyhaki tarafından ortaya konulan bu tanım ile daha güzel bir anlam kazanıyor. Allahu alem bu izah hakka daha yakın. Ebu Davud rahmetullahi aleyhin şöyle dediği nakledilir. Bu dinde insana dini için dört hadis yeter. Birincisi ameller niyetlere göredir hadisidir. İkincisi kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, mala yani terk etmesi İslam'ın güzelliğindendir. Üçüncüsü mümin kendi nefsi için sevip arzuladığını, mümin kardeşi için de sevip arzulamadığı sürece mümin olamaz hadisi. Dördüncüsü de helal açıktır, haram açıktır hadisi. Ve daha bu bağlamda kardeşler birçok alimden nakil yapmak mümkün. Onlardan kimisi mesela din hususunda 5 hadis yeter demiştir. Kimisi 3 hadis yeter demiştir. Ve bu şekilde en önemli gördükleri hadisleri ortaya koymuşlardır. Ama bütün bunların ittifak ettiği bir nokta var ki o da ameller niyetlere göredir hadisi kesinlikle bu dinin temel esaslarından birisidir ve temel taşlarından birisidir. Bütün alimler bu dinde insanlara işte şu hadisler yeter derken mutlaka ameller niyetlere göredir hadisini zikretmişlerdir. İşte bunun da sebebi biraz önce de izah etmeye çalıştığım gibi bu hadisin gerçekten de kalbi boyutu ele alması, insanın bütün amellerinde niyetin önemi olduğu için niyete vurgu yapması. Bundan dolayı İslam'ın en önemli hadislerinden birisi kabul edilmiş. İşte bu şekilde kısa bir giriş yaptık. Hatta şunu da söyleyeyim. Bazı alimler diyorlar ki men erade en yusannife fel yebde bi hadithi innemel a'malu bin niyat. Her kim bir tasnifat ortaya koymak isterse, bir şeyler yazmak isterse mutlaka başına ameller niyetlere göredir hadisini koysun. Birçok hadis aliminden bu sözün nakledildiğini kitaplarda okumanız mümkündür. Yani bunun pratik örneği de var. Mesela İmam Bukhari kitabını açtığınız zaman, sahihini açtığınız zaman bu hadisle kitabına başlangıç yapmıştır. Yine aynı bunun gibi İmam Nevevi Riyazu Salih'in başına bu hadisi koymuştur. Umde sahibi yine aynı şekilde innemel amelu bin niyat hadisiyle kitabına başlamıştır. Bunu neden yapmışlardır kardeşler? Şunun için. Biz bu eseri Allah rızası için yazıyoruz. Allah'tan gayrı bizim hiçbir kastımız, hiçbir maksadımız, hiçbir arzumuz yoktur. Biz bunu yazarken halis bir niyet olduğunu ispat etmeye çalışıyoruz ve bu niyetle kaleme alıyoruz. Bu böyle biline. Bu amaçla yazmışlar. Bu amaçla yani niyetlerinin Allah için olduğunu ispat etme amacına matuf olarak bu hadisi kitaplarının, tasnifatlarının başına koymuşlardır. Bu nedenle İslam alimleri genel itibariyle bir yazarın kitabının başına bu hadisi yerleştirmesinin müstahap olduğunu, güzel bir iş olduğunu söylemişlerdir. Değerli abilerim, hadisle alakalı bazı meseleler var ki biraz önce de dedik yani İslam'ın üçte birini teşkil eden bir hadis önemli. Bu nedenle içerisine birçok mesele girmektedir. Biz bunlardan sadece bazılarına dikkat çekeceğiz ki bizim gördüğümüz en önemli meseleler bunlar şu anda. Birincisi amellerin kısımları. Şimdi hadisimizde diyor ki innemel a'malu bin niyyat. Ameller ancak niyetlerle değer bulur. Niyetlere göredir. Ameller. Yani ameller dediğimiz zaman burada işin içerisine her türlü amel girer. İster mübah olan ameller olsun, ister haram olan ameller olsun, ister iyi ameller olsun, ister kötü ameller olsun, her türlü amelin bu hadisin umumu içerisine girmesi mümkündür. Lakin bu böyle midir, değil midir? Bunu inşallah birazdan izah etmeye çalışacağız. Şimdi İslam'da elbette ki bütün ameller niyetlere göredir. Her amel ancak niyet ile bir değer bulur. Bu nedenle ameller niyetlere göredir hadisi bizim açımızdan çok önemlidir. Fakat bizim bu hadisi doğru anlayabilmemiz için kardeşler her şeyden önce amel nedir sorusunu kendimize sormamız lazım. Amel nedir? Gerçekten de her amel niyete mi tabidir? Amel olmak, niyet olmaksızın bir amel sahih olur mu, olmaz mı? Veya haram olan bir iş, bir niyet sebebiyle, iyi bir niyet sebebiyle haramlıktan çıkıp sevaba dönüşebilir mi? Hani bizim bu tür soruları cevaplandırabilmemiz için öncelikle İslam'da amel nedir? Amellerin tanımı nedir? Kaça ayrılır? Kısımları nelerdir? Bunların cevabını bulmamız lazım. Bunları cevaplandırmamız lazım. Ki inşallah İslam alimlerinin izahatları çerçevesinde ben bunu burada özetle izah etmeye çalışayım. Ki çok önemlidir. Allah rızası için burayı iyi dinleyelim. İslam alimleri demişlerdir ki İslam'da ameller üçe ayrılır. Bir, mubah olan ameller. İki, ibadet, taat olan ameller. Üç, masiyet yani günah olan ameller. Tekrar ediyorum. Mubah olan ameller, ibadet olan ameller ve günah olan ameller. Ümmetin tamamının ittifakıyla yani bütün alimlerimizin ittifakıyla bilinir ki ameller ancak niyetlere göredir hadisi saymış olduğumuz ilk iki maddede geçerlidir. Yani ancak mübah olan işlerde ve ancak ibadet olan işlerde ameller niyetlere göredir hadisi geçerlidir. Günahlarda ümmetin tamamının ittifakıyla niyet geçerli değildir. Bir insan haram olan bir şeyi hangi niyetle yaparsa yapsın, kesinlikle o haram olan şey asla haramlıktan çıkmaz. Şimdi inşallah bu saymış olduğumuz, yapmış olduğumuz taksimatı kısa misallerle, örneklerle izah etmeye çalışayım. Dedik ya, İslam'da ameller üçe ayrılır. Mübahlar, ibadetler ve günahlar. Mübahlara mesela koku sürmeyi örnek gösterebiliriz. Hani mübah dediğimizde yani günahı da yok, sevabı da yok. Ama sen bunu güzel bir niyetle yaparsan sevaba dönüşür, kötü bir niyetle yaparsan günaha dönüşür. Böylesi bir durum. Mübah demek bu. Koku sürmeyi örnek verelim. Bir insan Allah rızası için Müslümanlara ve insanlara temiz kokayım kastıyla koku sürünürse, bu insan mutlaka ve mutlaka bu niyetinden dolayı ecir alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmiş sayılır. Lakin bu insan eğer kokuyu kadınları baştan çıkarayım niyetiyle sürerse, o zaman bu niyet Allah korusun o ameli günaha dönüştürür. Yani bakın, burada belirleyici olan unsur nedir? Niyettir değil mi? Yani niyet burada o koku sürme işinin iyi veya kötü olduğunu, sevap veya günah olduğunu belirlemektedir. Eğer sen temiz kokayım amacıyla koku sürünürsen bu iyi olur, sevaba dönüşür. Kadınları baştan çıkarayım amacıyla sürünürsen bu günaha dönüşür. Burada belirleyici unsur nedir? Niyettir. İkinci olarak dedik ki amellerin ikinci kısmı ibadetlerdir. İbadetlerde de niyet geçerlidir. Mesela namazı örnek verebiliriz buna. Namaz kılmak bir ibadettir. Allah'ın sevdiği bir iştir. Sen bunu Allah rızası için kılarsan bu sana sevap getirecektir. Lakin falanca güzel namaz kılıyor desinler diye kılarsan, Allah korusun, bu niyetinden dolayı sana günah yazılacaktır. Dolayısıyla burada da belirleyici unsur nedir? Niyettir. Yani burada da bu namazı iyiye veya kötüye dönüştüren şey niyettir. Demek ki burada da niyet geçerlidir kardeşler. Bakın, mübahlarda geçerli, ibadetlerde geçerli. Üçüncü kısımda haram olan, masiyet olan, günah olan işler dedik değil mi? Günah olan işlerde ümmetin tamamının ittifakıyla niyetin bir geçerliliği yoktur. Niyet kesinlikle günahlarda geçmez. Yani örnek veriyorum. Bir insan Müslümanlara yardım etme amacıyla işte kredi çekse, faize bulaşsa, bu caiz olur mu hiç? Yani yapılan iş haram. Faiz çekmek. E sen bunu ne amaçla yapıyorsun? İşte Müslümanlara yardım olsun, fakir fukaranın karnını doyurayım. E iyi de ama bu haram olan bir iş. Haram olan şeyde niyet geçmez ki. Senin niyetin ne olursa olsun, yapmış olduğun iş meşru olmadığı sürece asla ve kat'a senin niyetinin burada bir geçerliliği yoktur. Niyetin o kötü ameli iyiye, sevaba dönüştürmez. Yine aynı şekilde mesela bir kadın düşünün. Örneğin zina ediyor. E niye zina ediyorsun diye sorduğunuz zaman diyor ki, ben bu parayla fakir fukaraya veya mücahitlere yardım ediyorum. Ve hakikaten de öyle yapıyor. E şimdi bu kadının yapmış olduğu bu fiil niyeti dolayısıyla günah olmaktan çıkar mı? Çıkmaz değil mi? Herkes ittifak eder ki böylesi bir kadın zaniyedir, günahkardır ve yapmış olduğu bu iş pisliktir, haramdır, İslam bunu kabul etmez. Niyeti ne olursa olsun. İşte kardeşler, ameller niyetlere göredir dediğimiz zaman biz kesinlikle ilk iki maddeyi kastediyoruz demektir. Yani ibadetlerde ve mubah olan işlerde ameller niyetlere göredir. Aksi halde niyet ne olursa olsun kötü amel kötü olmaktan asla çıkmaz. Mesela bunu teyit eder mahiyette Fahrettin Razi'nin şu sözünü zikredebiliriz. Diyor ki Tefsir-i Kebir'inde, günahlar niyet sebebiyle günah olmaktan çıkmaz. Bu sebeple cahil kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ameller ancak niyetlere göredir hadisinin niyet sebebiyle günahtan taate dönüşeceğini sakın ha zannetmesin. Yani sen ne kadar güzel niyet taşırsan taşı, senin günahın asla günah olmaktan çıkmayacaktır. İşte bu taksimat bizlere bugün birçok insanın içerisine düşmüş olduğu bir hatayı hatırlatıyor. Bugün nice insanlar var ki bazı kötü amelleri, günah olan amelleri ve İslam'ın asla müsamaha etmeyeceği bir takım fiilleri güzel niyetlerle yapıyorlar veya öyle olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi biz burada bunların bu iddialarına kulak verip niyetlerinin iyi olduğu gerekçesiyle onlara tamam siz iyi yapıyorsunuz mu diyeceğiz? Yoksa yaptığınız bu iş batıldır. Siz ne kadar iyi niyet taşırsanız taşıyın, işlemiş olduğunuz iş haram olduğundan dolayı, günah olduğundan dolayı kesinlikle günah olmaktan asla çıkmaz ve biz böyle bir işe günah hükmü vermek zorunda mıyız diyeceğiz. Yani kardeşler gerçekten bunu düşünmemiz lazım. Biz de belki bu hatanın içerisinde düşüyor olabiliriz. Bakın yaptığınız işlere, sizin niyetiniz ne kadar iyi olursa olsun, yaptığınız iş meşru mu değil mi? Şeriatı garraya uyuyor mu uymuyor mu? Eğer uyuyorsa eyvallah. Ama uymuyorsa kusura bakmayın, niyetiniz ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar iyi niyet taşıdığınızı söylerseniz söyleyin, sizin yapmış olduğunuz bu iş haram olmaktan veya günah olmaktan asla hali olmayacaktır. Buna dikkat edelim inşallah. Mesela dedik ya, günah olan işlerde asla ve kat'a niyet geçerli değildir. Niyet ancak mübah olan ve ibadet olan işlerde geçerlidir. Peki günah olan şeylerde niyet geçmiyorsa küfür olan amellerde niyet geçerli mi? Bu soru gerçekten de üzerinde durulması ve mutlaka cevabının bulunması gereken bir sorudur. Bugün maalesef kardeşler nice insanlar Allah'ın küfürdür dediği, yapan adam kafir olur dediği işleri sırf niyetimiz iyidir düşüncesiyle yapmaktalar. Vallahi bugün böyle. Adamlar Allah'ın yasaklamış olmasına rağmen sırf iyi niyet iddiasıyla Allah'ın indirdiği hükümlerden gayrısıyla hükmetmekteler. Aksini iddia eden var mı? Bugün İslami camia veya kendilerine işte Müslüman diyen işte sağcı kesim böyle yapmıyor mu? Yani diyorlar ki bizim niyetimiz temiz. Sizin niyetiniz temizse yapmış olduğunuz bu haram, yapmış olduğunuz bu küfür, yapmış olduğunuz bu şirk amelleri mahiyetinden çıkıyor mu? Siz bu hakikati dile getirdiğiniz zaman hemen karşınıza adeta kalkan gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bu sahih hadisi getirecekler. Ameller niyetlere göre hocam. Bizim niyetimiz İslam'ı getirmek. Bizim niyetimiz insanlığa hizmet etmek. Bizim niyetimiz insanların refah düzeyini artırmak. Bizim niyetimiz Müslümanları rahatlatmak. Bizim niyetimiz İslam'ın önüne açmak. Doğru kardeşim, niyetin bu olabilir. Ama senin bu niyetin yapmış olduğun küfürü küfür olmaktan çıkartmaz. Senin niyetin işlemiş olduğun bu şirki şirk olmaktan çıkartmaz. Ve dolayısıyla senin işlemiş olduğun bu şirk niyetinden dolayı şirkten çıkmaz ve seni müşrik yapar. Neden bunu görmüyorsun? Vallahi kardeşler, bugünün en dindarı, en mütedeyyin insanı bile maalesef bu hatanın içerisine düşmüş durumda. Ve bugün ümmetin kanayan yarası bu. Görmezden gelemeyiz. Vallahi bugün etrafımızda ne kadar İslami kesim denilen, İslami camia denilen insan varsa veya o camiaya mensup insan varsa her biri bu şeyi dillendirmekte. Var mı İslam'da iyi niyetle putun karşısında dikilmek? Var mı İslam'da iyi niyetle Allah'ın hükümlerini iptal edip yerine beşer mahsulü işte bilmem İtalya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan ithal edilmiş kanunlarla hükmetmek? Var mı Allah'ın dininde işte iyi niyet kastıyla Allah'ın hükümlerini tahyir etmek? Bunlar net olarak Kur'an'ın küfür dediği şeyler. Sen iyi niyet kalkanının ardına sığınarak bunları yapamazsın. Eğer yapıyorsan kusura bakma, senin iyi niyetin bu işleri küfür olmaktan, sahibini de kafir olmaktan kurtarmaz. Allah korusun kardeşler, bu kadar hassas ve önemli bir mesele. Bu nedenle Allah için biz insanlara nasihat ediyoruz. Sesimizin ulaştığı insanlara şunu açıkça ilan ediyoruz. Bakın, sizin niyetiniz iyi olabilir. Fakat yapmış olduğunuz bu iş küfür olduğu sürece sizin niyetiniz bu küfürü küfür olmaktan çıkartmaz. Sizin yapmış olduğunuz iş şirk olduğu sürece sizin niyetiniz bu işi şirk olmaktan çıkartmaz. Allah rızası için kendinize çeki düzen verin. Allah rızası için niyetiniz bu ameli sevaba dönüştürür mü, dönüştürmez mi? Tahkik edin. Gidin İslam alimlerinin bu hadise nasıl mana verdiğine bir bakın. Gidin Nevevi'ye bakın. Gidin Gazali'ye bakın. Gidin Razi'ye bakın. Gidin İslam alimlerinden itibar ettiklerinize bakın. Bu hadise nasıl anlamlandırmışlar? Allah rızası için kardeşler. Yani bugün ihmal edilen bir mesele bu. Bakın burada önemli bir meselenin altını çizeyim. Hani diyorlar ya, bizim niyetimiz iyi. E tamam, yapılan amel meşru olmayabilir ama iyi niyetimizden dolayı inşallah Allah bunu affedecektir. Böyle iddia ediyorlar ya. Biz bunlara İslam alimlerinin ittifak etmiş olduğu bir meseleyi hatırlatıyoruz. Diyoruz ki Allah'ın bir ameli kabul edebilmesi için iki tane öngördüğü şart vardır. Allah'ın bir ameli kabul edebilmesi için öngördüğü iki şart vardır. Bunlardan birisi, bir amelin Allah için iyi niyetle, halis niyetle yapılması. İkincisi, yapılan bu işin şeriata muvafık ve uygun olması. Her ne zaman bu iki işten bir tanesi eksik olursa, kesinlikle Allah Subhanehu ve Teala o ameli kabul etmeyeceğini söylüyor. Bunun birçok delili var. Fakat bunun delili aslında ihtiyacı da yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir insan bir ameli Allah için yapmadığı sürece o amel kabul edilmez. Çünkü Allah ancak kendi rızası için yapılan amelleri kabul eder. Yine aynı şekilde Allah'ın gösterdiği usulle yapmazsan, şeriata uygun yapmazsan Allah bunu da kabul etmez. Çünkü nasıl yapılacağını Resulü ile sana öğretmiştir. Sen amuda kalkarak namaz kılsan namazın kabul olur mu? Tamam, niyetin çok güzel olabilir. Ama peygamber amuda kalkarak değil, kıyama durarak namaz kıldı. Kafana göre eğer namaz kılarsan bu amel senden kabul edilmeyecektir. Aynı şekilde kardeşler, eğer bizim niyetimiz düzgün olur ama yaptığımız iş, gittiğimiz yol şeriata uygun olmazsa Allah bunu kabul etmez. Diyelim ki şeriata uygun bir yoldan gidiyoruz. E bunu Allah için yapmazsak yine Allah kabul etmez. Bakın bunu bir örnekle örneklendireyim. Mekkeli müşrikler puta tapıyorlar. Siz onlara sorduğunuz zaman niçin puta tapıyorsunuz? Ne diyorlar? لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Bizi daha çok Allah'a yaklaştırsın diye biz tapıyoruz. Subhanallah. Allah'a yaklaşmaktan daha güzel, daha önemli bir niyet olabilir mi? Ne kadar güzel bir niyet taşıyor Mekkeli müşrikler. Allah'a yaklaşmak için tapıyoruz diyorlar. E tamam, Allah'a yaklaşmak güzel bir niyet. Fakat puta tapmak gayri meşru, Allah'ın razı olmadığı bir amel. O yüzden bu niyetleri onları müşrik olmaktan kurtarmadı. Niyetleri güzel ama yaptıkları iş meşru değildi. Yine bir örnek daha verelim. Mesela namaz kılmak. Allah'ın emrettiği, meşru kıldığı, şeriata uygun bir amel mi? Evet. Ama ben bunu falanca güzel namaz kılıyor desinler diye insanlar için riya adına kılarsam kabul edilir mi? Edilmez. O zaman kardeşler, biz bu soruyu biraz önce özellikle sağcı camianın ortaya koymuş olduğu iddialar üzerinde değerlendirelim. Şimdi bunların gerçekten de niyeti Allah için halis olabilir. Yani gerçekten de şeriatı getirme, İslam'ı hakim kılma, Müslümanları rahatlatma vesaire amaçlarını güdebilirler. Ve bu niyetlerinde doğru da olabilirler. Ama gittikleri yol Allah'ın razı olduğu bir yol mu? Yaptıkları iş Allah'ın razı olduğu bir iş mi? Ortaya koydukları amel Allah'ın razı olduğu bir amel mi? Asla. Çünkü Allah hiçbir zaman İslam'ın terk edilip demokrasi denilen bir yolun ortaya konmasından razı olmaz. Çünkü demokrasi insanın insana hakimiyet kurması, hükmetmesidir. Oysa İslam'da hakim olan Allah'tır. Demokrasi demek erkeğin erkekle evlenebilmesi demektir. Eğer örnek veriyorum, işte 500 kişilik bir mecliste 251 kişi erkek erkekle evlenebilir dese, 249 kişi evlenemez derse, orada erkek erkekle evlenebilir yasası çıkar. Demokrasi böyle bir şey. Bundan Allah razı olmaz. Böylesi bir amelden Allah razı olmaz. Senin niyetin ne kadar iyi olursa olsun. Yine aynı şekilde Allah'ın ortaya koymuş olduğu yasalara aykırı yasalar çıkartmak, zina haramken zinayı serbest bırakmak, içki haramken içkiyi serbest bırakmak, faiz, kumar haramken onları serbest bırakmak asla ve kat'a Allah'ın razı olduğu bir şey değildir. Dolayısıyla böyle bir yola tevessül etmek de caiz değildir. Niyetin ne olursa olsun. Bu din nasıl ki Allah'tan geldiyse bu dini hakim kılmanın metodu da aynı şekilde Allah'tan geldi. Kur'an'da peygamberlerin kıssaları neden bize anlatılıyor? Bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Allah hükümlerini indirdi ve bu hükümlerin nasıl uygulanacağını rasulleri vasıtasıyla gösterdi. Dolayısıyla hani ben biraz önce örnek verdim ya, nasıl ki amuda kalkarak namaz kıldığımda kabul edilmezse, aynı şekilde kafama göre bir metot uygulayarak İslam'ı hakim kılma çabası içerisine girdiğimde de aynı şekilde bu benden kabul edilmeyecektir. Allah ancak Resulü vasıtasıyla gönderdiği metodun uygulanmasından razı olacak ve onu kabul edecektir. Kardeşler, Allah rızası için aklımızı başımıza alalım. Kafamıza göre yeni yeni yollar, yeni yeni metotlar ve menheçler icat etmeyelim. Resulullah'ın bizi bırakmış olduğu pampak ve aydınlık yol bize yeter. Bunların sistemleri, bunların demokrasileri, bunların bilmem ne anlayışları onların olsun. Bize İslam yeter. Bize pak şeriatımız yeter. Vallahi bu düzeni hakim kılmak için bizim gayret etmemiz yeter. Gayri meşru yollara neden müracaat edeceğiz, neden tevessül edeceğiz? Allah rızası için bu hadisi düzgün anlayalım ve Allah rızası için bu hadisi düzgün anlamış alimlerin kitaplarına müracaat edelim. Bu kadar. Eğer biz niyetimizde samimi isek, azıcık bir araştırmayla yapmış olduğumuz, biraz önce zikrettiğim şeylerin yanlış olduğunu anlarız. İslam'ı hakim kılma adına gayri meşru yollara tevessül etmenin yanlış olduğunu anlarız. Böyle bir şey yok ya. Çünkü ameller niyetlere göredir hadisi buna delil filan olmaz. Bunu delil alarak sakın ha gidip küfür amelleri işlemeyin. Sakın ha gidip putun karşısında durmayın. Kanun yapmayın. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyi terk etmeyin. Eğer bunu yaparsanız niyet kalkanı arkasına sığınaraktan kesinlikle ve kesinlikle Allah korusun şirke düşersiniz ve asla Allah sizin yaptığınız bu ameli kabul etmez. Bu kadar. Ameller niyetlere göredir hadisi mubah olan işlerde ve ibadet olan işlerde niyetin geçerliliğini anlatıyor ve buralarda bunun geçerli olacağını söylüyor. Aksi halde bir haramı bile niyetin ne olursa olsun iyi niyetle bile yapsan asla onun haramlığı değişmeyecektir. Allah bunu kabul etmeyecektir. Aklımızı Allah rızası için başımıza alalım ve yeniden bu meseleleri, bu hadisleri üzerinde alimlerin neler söylediğini inşallah düşünerek Allah subhanehu ve teala'dan doğru yolu ve hidayeti talep edelim. Konuyla alakalı daha anlatılacak birçok başlık var. Ameller niyetlere göredir. Hadisinin izahı elbette bir derste bitecek bir şey değildir. İnşallah bir sonraki dersimizde yine konumuzla alakalı bazı önemli başlıkları zikredip ondan sonra hadiste anlatılan işte hicretin kısımları, hangi durumlarda hicret ederiz, hicret ettiğimizde işte Allah için olursa ne olur, Allah'tan gayrısı için olursa ne olur, bunların izahını yapacağız, detaylarına ineceğiz. Rabbim inşallah anlattıklarımı öncelikle güzelce dinlemeyi, sonra bunları muhakeme etmeyi, doğruluğuna kanaat getirdikten sonra bunları içimizde sindirmeyi ve inşallah bu doğruları hayatımızda pratiğe dökerek insanları buna davet etmeyi hepimize Rabbim kolay kılsın. Hepimize Rabbim inşallah bu noktada yardım etsin, sabır sebat versin ve inşallah anlattıklarımla önce beni sonra da siz dinleyen kardeşlerimi amil eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke. وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي الناس بنظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين.